भाषा अवतरणी का चल रहा था श्लोक का परिग्रह से अभाव, क्योंकि जब आपने त्यक्त स्वरूप परिग्रह से कही दिया है उसे भी अन्नादेश हेतु हो, अन्नादि जो शरीर स्थिति का कारण है उसका परिग्रह तो कर नहीं सकता, तो क्या करेगा फिर, स्थिति को बनाए रखना भी है और परिग्रह भी नहीं कर सकता, तो एक ही रास्ता है शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए भिक्षा आदि करनी पड़ेगी। इसलिए याचना आदि ना शरीर स्थित कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम, याचना आदि के द्वारा ही शरीर स्थिति की कर्तव्यता प्राप्त जब हुआ तो वहां नियमन करने वाले अनेकों श्रुति स्मृतियां खड़ी हो गई। अयाचितम संकलितम उपपन्नम यदृच्छया इत्यादि ना महाभारत 1446-1419 बोधायन स्मृति में भी है, मनुस्मृति में भी है, नीचे सब आ रहा है, बहुत सारे हैं, वो प्रसिद्ध यहां से हमने ले लिया, गीता का ही है, महाभारत भी उसी में है, तो वहीं का वहीं कोटिंग कर दिया। कुर्वन्नाः क्या है वहां, अयाचितम, यद्यपि पांच प्रकार बताया, देखिए आदि शब्द से और दो नीचे दिया इत्यादि है ना, आंधगिरी में श्लोक दिया है, माधु कर्म संकृतम प्राक प्रणीतम अयाचितम तत्कालोपपन्नम च भैक्ष्यम पंचविधम स्मृतम। भैक्ष्य भिक्षा पांच प्रकार की मानी गई है, भिक्षाणाम समूह थी भैक्ष्यम, पांच प्रकार का। माधुकर्म सबसे पहला है मधुकर वृत्ति, पांच या सात घरों में जाना, वो हो गया अयाचितम में आएगा, पांच या सात मधुकर्म में पांच या सात का नियम नहीं रहेगा, इतना अंतर है। पहले 10, 20, 50 घर भी जा सकता है, जब तक जितना उसको चाहिए स्थिति के लिए उतनी मिलने तक जाएगा, वो चाहे जितने घर जाना पड़ जाए वो जाएगा। वो मधुकर वृत्ति यावत जो है स्व शरीर पोषणार्थ यावत आवश्यकता है रोटी उतनी मिलेगा, जितनी घर में उतनी तक जाएगा। नियम नहीं, काल नियम नहीं, गृह संख्या नियम नहीं, वो मधुकर वृत्ति माधुकरी। और दूसरे नंबर में आया असंकल्पतम, असंकल्पतम का अर्थ वहीं ऊपर दिया जो गांधीगिरी में अभिशस्तम पतितं च वर्जित्वा संकल्पम अंतरेण पंचभ्य सप्तभ्य वा गृहभ्य समानितम भैक्ष्यम असंकल्पत सिद्धम। आंधीरी में स्पष्ट है, जो अभिशस्त घर नहीं है, पतित घर नहीं है, उन सबको छोड़ करके संकल्प के बिना पांच या सात घरों में जाकर जो लाया जाए उसका नाम असंकल्पतान्नम। और प्राग प्रणीतम ये ऊपर में नहीं है, प्राग प्रणीतम, प्राग प्रणीतम मैंने आप गए जा करके माधुकरी वृत्ति से या असंकल्प वृत्ति से गए, पांच सात घर से ले लिया या अधिक घरों से ले लिए, ये मान करके भाई हमको इतनी भूख लगी है मुझे 10 रोटी चाहिए, ये मान करके आप गए माधुकरी वृत्ति से 10 रोटी लाए, या पांच सात घरों में गए उसमें जितना मिला वो लेकर के आए, आने के बाद लेकिन रास्ते विवेक हुआ या भूख कुछ कम सा महसूस हुआ बच गया, या खाने खाने के बाद बच गया, हो गया पूर्वानितम, पहले लाया हुआ है, अब वो अन्न को फेंक भी नहीं सकते, भिक्षा से आया हुआ अन्न है उसको फेंक नहीं सकते, अनादर नहीं कर सकते, उसको रखा हुआ है। यदि गाय वगैरह कहीं दिखाई दे उसको पहले खिला दो, सायंकाल का नहीं रखना है तो खिला सकते, यदि कोई ऐसी चीज साधन नहीं दिखा तो इधर उधर फेंक नहीं सकते, ऐसा ही स्थिति रहा, रखा हुआ था उसको शाम को खा लेगा। जैसे विशिष्ट चक्रायण का दृष्टांत है ना, उस चक्रायण में क्या हुआ था, वो गया उड़द लाया और वो बचा हुआ था, पत्नी को सोचा उसने थोड़ा अपना खा करके पत्नी को दिया, उसने भूखी होगी वो खा लेगी, लेकिन वो पहले खा चुकी थी, उसने क्या किया पत्नी ने रख दिया, उसी उच्चिष्ट और डबल उच्चिष्ट था, डबल उच्चिष्ट हो गया ना, दूसरे का उच्चिष्ट और खुद का उच्चिष्ट हो गया है, और उसको उसने खाया और फिर यज्ञ में पहुंचा, उसको कहते पूर्व आनीतम, प्राग आनीतम या पूर्वानितम, प्राग प्रणीतम पूर्वानितम, इतने शब्दों से कहा जाता है। तीसरे कोटि का भिक्षा हो गया। चौथा अयाचितम, जिसको उपरांतिर में दिया, देखो याचनाजना इत्यादि पदेन सेवा कृषि आदि उपाध्य दे भिक्षाटनार्थम उद्योगात प्राक काले केनापि योग्य निवेदितम भक्ष्यम अयाचितम। आप भिक्षाटन आदि के लिए प्रयास करने से पहले ही उद्योग प्राप्त कर, आप सोचे चलो आप भिक्षा के लिए जाते हैं, उससे पहले पहले कोई आ गया, मान लो आप 8 बजे निकलने वाले हैं भिक्षा के लिए, आपका नियम है मैं 8 बजे जाता हूँ भिक्षा के लिए, और एक गाँव वाले को मालूम है 8 बजे महात्मा निकलेगा भिक्षा के लिए, कोई आप आ गया, नहीं नहीं महाराज आप भिक्षा मत जाओ, हम ला के दे रहे हैं आज, आज की भिक्षा हमारी ओर से आ जाएगी। वो कहते हैं अयाचितम, आपने ऐसा नहीं की, इन अगले ने आकर के निवेदन किया आज आप भिक्षा के लिए न जाए, हम अपने घर से भिक्षा आपको पहुंचा दे रहे हैं, या ले ही आया साथ में, लेके भी आ सकता है ना, या कह सकते मैं 12 बजे तक पहुंचा दूंगा, इसलिए आप भिक्षा मत जाओ। ऐसी चीज का नाम, भिक्षा का नाम अयाचितम। और अंत में आता है तब तक कालोपपन्नम, उपपन्नम उसकी भी टीका में कर दिया, अन्नम भक्त जन ही स्व समीपम उपनीतम, वह अन्न जो भक्त जनों के द्वारा अपने समीप ले आया गया उसको कहते हैं तत्कालोपपन्नम। जैसे खप्पर वाले भाव बहुत प्रसिद्ध थे हिमाचल प्रदेश में, एक बार कांगड़ा जिले में खप्पड़ वाले बाबू बोलते थे, वो खप्पर रखते थे, वो पलटा कहते थे, उल्टा बंद करके जमीन में सामने बैठे पेड़ के नीचे हमेशा रहते थे, और ठीक पता नहीं कैसे मालूम होता था 11:30 बजे है, खप्पर उल्टा बाएं हाथ में, जिसको भी डालना है 11:30 बजे लाइन लाइन लग जाती थी भिक्षा डालने की, क्योंकि मालूम है लोगों को 11:30 लेंगे, उससे पहले तो लेंगे नहीं, आगे पीछे जाने से बात भी नहीं करेंगे, आंख भी नहीं खोल के देखते, 11:30 बजे लोग लाइन लगाते, कोई रोटी डाला, कोई दाल डाला, कोई सब जो डालना है उसे डालते, 12 बजे तक हाथ कर देते अपनी ओर, फिर उसके बाद कोई नहीं डाल सकता, फिर आंख खोलेंगे नहीं, दुआर मार जो भी है डालते जाए। लोग ऐसे भी विचित्र लोग होते थे, कागज में लिख करके डाल देते, उनको जो चाहिए कागज मुंह में आ गया, मुंह खड़ा यूं कर देते थे, अब यदि उसमें जो लिखा हुआ चीज उसको वरदान में देना है वो भगत को, तो उसको उसके ऊपर फेंक देते थे बिना देखे, फेंक देते मैंने समझो उसका कार्य हो गया, और मान रहे मान लो चाहे महाराज मेरे को पुत्र का वरदान दो, पुत्र हो जाएगा, यदि नहीं देना है तो काज क्या कर देते हो, नीचे आसन के नीचे, अपने आसन के नीचे फिर खाना छोड़ो, पैसा वैसा है तो फेंक दे, जो भी डालना चाहे पैसा चाहे आपके मांग का कागज जो कुछ भी उसी में डालना है, और रोटी दाल के साथ सब्जी में बीच में रह रहा हो, उनके मुंह में जाते जाते हाथ में लग गया तो आपको मिल रहा है तो आपकी तरफ, नहीं तो आसन डाल, इस तरह की भी महात्मा विलक्षण वो उपपन्नम कहा जाए, ऐसे भिक्षा को उपपन्न भिक्षा, भक्त लोग अपने आप आ रहे दे रहे हैं, अपने नियम के हिसाब से बैठे हुए हैं आ रहे हैं दे रहे हैं, उसको अपना खाया नहीं खाया जितना खाने खा लिया बदल दो, ये 5 ही प्रकार की भिक्षा का वर्णन है शास्त्रों। स्वकीय प्रयत्न व्यतिरेकण इत्याद कहने का, स्वकीय कोई प्रयत्न नहीं है वहां, अपना उसका कोई प्रयत्न नहीं करेगा, अपने नियम लेकर बैठ गया है बस, और धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा नियम, उस नियम के अनुसार लोग अपने आप आएंगे, अपने आप देता रहेंगे तो लेगा आदि शब्द इत्यादि वचन अनुज्ञातम, इत्यादि वचनों के द्वारा श्रुति स्मृतियों से अनुज्ञात है, ऐसा जो यते है सरस्थिति हेतु तो अन्नादे है प्राप्ति द्वारा आविष्कुर्वन्ना, यति कि अपनी सरस्थिति के लिए इस विधियों के अनुसार प्राप्त जो द्वार है साधन है अन्नादि का प्राप्ति का जो साधन है उन साधनों को ही प्रकट करते हुए भगवान करें आविष्कुर्वन आह यदृच्छालाभ संतुष्ट, यदृच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, यदृच्छालाभ संतुष्ट यदृच्छा लाभ अप्रार्थितोपनतः अप्रार्थना पूर्वक स्वतः ही प्राप्त हो गया वह अन्नादि का नाम ही यदृच्छा, उससे जो प्राप्त करना यदृच्छा लाभ, बिना प्रार्थना का प्रार्थना का जो हो जावे उसको यदृच्छा, उससे प्राप्त करना यदृच्छा लाभ, उसी से ही संतुष्ट संतृप्त अलम प्रत्यय वाला बस पर्याप्त, जो स्वतः आ गया उसी में हमेशा प्रसन्न रहता है तृप्त है और चाहिए, इतना चाहिए, वो चाहिए, कहां से आएगा, फोन करो, ये करो, वो करो, बटोरो, ये सब झंझट में नहीं रहता। जो आ रहा है टपक रहा है कहीं से आकाश वृत्ति, वो इसी से संतुष्ट है। ऐसे वाला इंद्रचाला व संतुष्टा, यह जो कृत साक्षात का प्रकरण है, ये बोल चुके हैं ना, कृत साक्षात्कार वाले का है अंतिम श्लोक है, इसके अगले में उपसंहार कर देंगे गत संग से इत्यादि से। 19 से शुरुआत है, 20वां विशेष में कहा जाता त्यक्त स्वरूप प्रग्रह इत्यादि से। और कैसा है वो द्वंद्वादी का, एक तरह श्रुति का यदृच्छा लाभ संतुष्ट श्रुति में है विश्वास माग्रद खन, उसी का दूसरे शब्दावली है यदृच्छा लाभ संतुष्ट। किसी की भी धन की गृधा अधिकांशा किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या, अपने आप जो प्राप्त हो रहा है जिस किसी भी प्रकार से उतने से संतुष्ट रहना चाहिए। माग्रदा कसुधन को दूसरे शब्दों में कह दिया यदृच्छा लाभ संतुष्ट। और क्या है द्वंद्वादीता, जो पहले भी कह चुका मात्रा प्रशास्त कौन थे, या द्वितीय अध्याय 14वां श्लोक में कह चुके हैं, हाँ, वह सारी चीज द्वंद्वों की प्राप्ति होने पर उसको अतिक्रमण करके रह जाना, अर्थात उसको सहन करना। द्वंद से द्वंद तो रहेगा, शरीर रहेगा, तो तीनों प्रकार का द्वंद का अनुभव होती ही रहेगी। पहला द्वंद कौन है, शरीर निमित्तक भूख और शरीर निमित्तक ठंडी और गर्मी, और प्राण निमित्तक भूख और प्यास, और मन निमित्तक सुख और दुख। ये जो द्वंद त्रय उससे अतीत हो जाने का मतलब क्या, उनको सहन कर लेना, उनके वजह से उनके प्राप्ति और अप्राप्ति के द्वारा स्वयं किसी प्रकार हर्ष उद्वेग आदि का न होना द्वंद्वादी का काम। विमत्सरः, विमत्सरः अर्थात तेषु द्वंद्वेषु प्राप्तिषु अपि द्वंद कारकेषु वा न मात्सर्यं भवति विगतो मात्सर्यं, द्वंद के अप्राप्त होने पर भी वह जैसे रहता है, द्वंद के प्राप्त होने पर भी वह मात्सर्य भाव से रहित रहता है। विमत्सर विगत मात्सर्य भाव यश स विमत्सर। निर्वैर बुद्धि, किनके प्रति, द्वंद के प्रति तो निर्वैर बुद्धि नहीं हो सकती, द्वंद के कारकों के प्रति वैर बुद्धि होती है ना, वह वैर बुद्धि भी नहीं होती, क्योंकि जो द्वंद उत्पन्न हो रहा है, भूख प्यास पैदा हो रहा है, चाहे ठंडी गर्मी लग रही है, चाहे सुख दुख हो रहा है किसी भी निमित्त से, उन निमित्तों के प्रति वैर बुद्धि का न होना ही विमत्सर, क्योंकि जान रहा है ये सारा चीज जो हो रहा है इस उपाधि का अपने प्रारब्ध कर्म की वजह से हो रहा है, तो हम क्योंकि दूसरों को दोष दें, आपने गाली दी थी ऐसी उपाधि का प्रारब्ध कर्म तो सुनना था ना, गाली कीर्तन सुनना नहीं था, गाली सुनना लिखा है तो क्या करे, प्रारब्ध कर्म भोग स्वीकार करो, दोष अपने में है, इस उपाधि के अपनी प्रार पाप कर्म है जो ऐसे बात सुननी पड़ रही है, ऐसे मानना ही विमत्सर। सुख मिल रहा है तो प्रार कर्म विषाद मानो, उसे फूलो मत, दुख मिल रहा है तो दुखी मत होना, ये विमत्सर है कि ये जो द्वंद सुख दुख रूपा द्वंद, चाहे भूख प्यास रूपा द्वंद है, आपके हाथ में रोटी आप लेके चले खा रहे हैं के लिए, कौवा घोड़ा के ले गया, कौवे को मारने लगोगे पत्थर से, ऐसे नहीं करना। अरे प्रावधान था वो कौवे का भाग्य था, दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, इन दाने पर उसका नाम लिखा दो, ले गया, जाने दो, जयराम जी अपने को आज एकादशी मनाना, ये सोच लेना क्या हो गया। तो द्वंद्व के जो कारक हैं उनके प्रति द्वेष आदि का अभाव होने का नाम ही विमत्सर। इसको कबीरा ने वो सुंदर दोहा में कहा है जो कल भी चर्चा करते मैंने लोगों को सुना, विद्यार्थियों को सुनाया था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया कोई, जो दिन खोजना खोजा आपना, जो दिन खोजा आपना, तो मुझसा बुरा न कोई। कितनी बड़ी बात है, तुम्हें दुनिया में ढूंढा ये बुरा होगा, वो बुरा आदमी होगा, बुरा आदमी होगा, बुरा आदमी होगा, बुरा आदमी होगा, बुरा जो देखन मैं चला, मैं बुरा देखन चला, लेकिन क्या हुआ? बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया कोई, कोई बुरा नहीं मिला। क्यों? जिनमें भी मैं देखा वही मुझे भगवान दिखा, तो बुरा कहां से दिखना है? कबीरा कहता है जिनमें मैं देखू वही भगवान है। हद में कहते बुरा ढूंढ के भगवान जाए, वहां बुरा कहां है? ये मुझे कहीं बुरा दिखा ही नहीं। और क्या हुआ? जो दिन खोजा अपना, जिस दिन मैंने अपने अंदर खोजा कि मेरे अंदर तो नहीं बुरा ही है, जिस दिन मुझे दूसरे में बुरा दिखला लग रहा था पहले, तब कहता था हाँ तो मुझसा बुरा न कोई, मुझ जैसा बुरा संसार कोई हो ही नहीं सकता। मैंने अपने अंदर होता है बुराई, अपने ही पाप कर्म है जो दूसरे में प्रतिफलित होकर दिखता है, और हमें लगता है वो गाली दे रहा है, नहीं वो अपने पाप फल है जो वहां से प्रतिफलित हुआ, रिबाउंड हो रहा है केवल, होता ना रिबाउंडिंग होता है ना, आप बॉल फेंकते हो दीवार पर, क्या होएगा? बॉल उल्टा आप पर वापस आएगा। वैसे ही होता है, सभी में परमात्मा है, सभी के अंदर क्या भगवान ने कहा, भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि, मैं ही सबको दौड़ा रहा हूं अपनी माया के द्वारा। किस मुख से गाली भी निकलवा रहे हैं तो भगवान ही निकलवा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं तो भी भगवान ही स्तुति करवा रहे हैं। ये भाव जिस दिन आ जाएगा ना, सारा द्वेष समाप्त। ये जो खटपट खटपट होता है अपने अहंकार को लेकर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, अगला गलत है। वास्तव में देखो अपने गलत है, स्वयं दूसरा ठीक ठाक है। इसे तो विमत्स द्वंद्व के कारकों के प्रति द्वेषाभाव का नाम विमत्स, निर्वैर बुद्धि का नाम ही विमत्स। समा सिद्धौ असिद्धौ, इसलिए लाभ और अलाभ, सिद्धि और असिद्धि, कार्य सिद्ध हो या कार्य असिद्ध, दोनों में समत्व बुद्धि होनी चाहिए। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया देव, पहले भी बोल चुके समत्व बुद्धि 238 में, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते 248 में, पहले दो बार बोल चुके हैं 238 248, उसको यहां पर फिर समत्व कथन कर दिया। समा सिद्ध व सिद्ध च कृत्ता निबद्धते, निष्काम कर्म योग का ये कर्म षटक है, कर्म षटक का हृदय भूता चौथा अध्याय है, ये हृदय को समझो कर्म षटक की। निष्काम कर्म योग करना है व्यक्ति को, चौथा अध्याय को घोटा होना चाहिए। जो व्यक्ति चौथा अध्याय को घोटता नहीं वह निष्काम कर्म योग कर नहीं सकता। ये दर्ज ब्रह्म ज्ञानी का जो लक्षण है वही साधक की साधना है। शुरू में भाष्यकार ने कह चुका है कृत साक्षात्कार वाले की जो स्थिति होती है वह आज हम उसको करेंगे तो उस स्थिति में पहुंचूंगा। साधक की स्थिति के लिए यह कार्य करना पड़ेगा, तुमको करना है तब वह उस स्थिति को प्राप्त होएगा। उनकी स्थिति है तो आपके लिए करना है। कृत साक्षात्कार वालों का यह जो स्थिति है वह हमारे लिए साधना है। हमें विवेक पूर्वक अपने हर वृत्ति पर पूरी सतर्कता पूर्वक चित्तात्मा कहा ना पहले, यदि चित्तात्मा होना जरूरी है। हर वृत्ति बाह्य ज्ञानेन्द्रिया बाह्य कर्मेंद्रिया अंतकरण की पूरी सतर्कता ध्यान रखना पड़ता है, और इनमें कहा भी माचर भाव आदि आता है तुरंत करो, कंट्रोल करो। मेरे अनुकूल है तो, चाहे प्रतिकूल है तो, सिद्धौ असिद्धौ च समः। अनुकूल हो तो सब अच्छा है, सब भगवान ही कह देते हो, प्रतिकूल हो सब राक्षस है बदमाश कह देते हो, ये ठीक नहीं है। ये साधक का लक्षण नहीं है, ये साधक नहीं है, ये गृहस्थी है, अविवेकी गृहस्थ। विवेकी गृहस्थी भी नहीं कह सकता, विवेकी साधक कहां से कह देगा? सिद्ध वसुद्धो च समः कृत्वापि, ऐसा व्यक्ति जिसको कहा था पहले कुरन्ना नापनौती, वो जो बात है कृत्वा भी न निबद्धते, इसको स्पष्ट कर दिया है, वह करने पर भी उससे होने वाले पुण्य पापों से बंधन को प्राप्त नहीं होता, तज्ज जो प्रत्यवाय आदि उनसे वह लिप्त नहीं होता, यह इसका यदृच्छा लाभ संतुष्ट अप्रार्थितोपनतो लाभ, यदृच्छा लाभ अप्रार्थित होकर जो उपनत है प्राप्त, उस लाभ का नाम यदृच्छा लाभ है। यदृच्छा मतलब अप्राप्त अप्रार्थना पूर्वक जो आपकी वास्तु की प्राप्ति है उसका नाम यदृच्छा, उसका जो लाभ हो गया उसको कहते यदृच्छा लाभ। तेन संतुष्टा, संजात अलम प्रत्यय, उतने से ही जिसके अंदर अलम प्रत्यय बस हो गया, पर्याप्त है। एक रोटी मिला तो पर्याप्त, दो मिला तो पर्याप्त, रसगुल्ला हलवा मिला तो पर्याप्त, कुछ नहीं मिला तो भी पर्याप्त, पानी से खुश है। ऐसे अलम प्रत्यय जिसके अंदर हो जाए वह यदृच्छा लाभ संतुष्ट है। ये होना पड़ता है तभी विद्या भी प्राप्त होती है। घसीटना पड़ता है जिंदगी को इसी में, सुख सुविधाओं में ढूंढते रहने से नहीं होता। पहले बहुत अच्छा नियम था कला शास्त्र, बाद में बिगाड़ दिया लोगों ने। कला से नियम था जो नए विद्यार्थी थे ना उनको नीचे देते थे, रास्ते के बगल में, रोड के बगल में कमरे है ना वहां, और परीक्षा होती और वहां लोगों को ऊपर भोजन नहीं मिलेगा, अन्य क्षेत्र में जाना। 3 महीने से 6 महीने तक परीक्षा अवधि देखते थे वहां रहकर अन्य क्षेत्र को खा रोटी खा कर कैसे ये रटेगा नहीं रटेगा, नियमों का पालन करता है नहीं करता, सारा निगरानी रखते थे जो सेवा जिद करता है कि नहीं करता है। पूरे टेस्टिंग करने के बाद कोठारी पास करता था तब जाकर कोठारी ऊपर कमरा, नहीं तो केवल जिस दिन वह भंडारा होगी उससे एक दिन पहले आते हुए मेहमान जब प्रणाम करने जाते हैं उस समय कोठारी घोषणा करता है कल नीचे के जो महात्मा है ऊपर ही भिक्षा पाए। तो हम लोग जाते थे नहीं तो नहीं, नहीं तो काली कमरे में लाइन में खड़े हो जाओ, और मैनेजर धक्का मारेगा धक्का खाओ, गाली देगा गाली सुनो, और जो रोटी मिलेगी उसे 4 कीड़े चलते रहेंगे उसी को ले आओ, दाल ऐसे देता है पूरा पानी, ऊपर से 2 मछली जैसे राजमा चलता हुआ दिखेगा उसी को लाना, उसी को डुबो उसी को खाओ, और कोई रास्ता। शाम को नेपाली क्षेत्र में वो मोटी माई बैठी रहेगी, देखती रहेगी कितना खाता है कैसे खाता है, बहुत डांटती थी। आजकल इतनी बोलती नहीं है, बोलते हैं लोग, उस समय तो भयंकर बोलती थी वो, बोलती नहीं अभी इतना, बोलते बैठती है देखती है लेकिन बोलती इतना ज्यादा नहीं। पहले तो बहुत उसकी जवानी थी एक तरह से ना, उस समय बहुत डांटती थी, और बर्तन थाली धो के नहीं पिया उसकी तो खाट खड़ी कर देती थी, अगला दिन से गेट के अंदर नहीं घुस सकता। क्या महात्मा है, कौन से गुरु का तुम छेड़ा है, ऐसा बोलती थी डांट करके। तू भोजन खाना नहीं आता है, क्या साधन भोजन करोगे, कल से नहीं आना जाओ, ऐसे फटकार के भगा दिया। ऐसे बैठ करके हम लोग 6-6 महीना खाना खाए, और जो सेवा गए वो भी करते रहे, तब प्रमोशन मिला अपस्टेयर्स को। हमें तो जल्दी मिल गया था, 4 महीने के बाद ही मिल गया। लेकिन यह ना कि वो अच्छा था, मेरे दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा, ऐसा होना ही चाहिए। एक गाड़ी घोड़ा चल रहा है खटर फटर है, उसमें भी रखना है तैयार करना है, और अष्टमी का दिन वहां पर वागवर्धन सभा होती थी, अष्टमी के दिन मंडलेश्वर मंडलेश्वर जी बैठेंगे, नहीं तो कोई उनका आचार्य बैठेगा, सारे विद्यार्थी दो पर आएंगे, 2 से 5 बजे तक कहीं से भी आप जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका आचार्य बैठ के प्रश्न पूछेगा, संस्कृत में जवाब देना है, नहीं दिया तो छुट्टी पाओ। यह क्या कर रहे हैं, सांड बन रहा है, खा पी कर गया, क्यों रह रहा है आसान, पढ़ने आए हो ना, क्यों तैयारी नहीं कर रहा है, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, 1 अष्टमी 2 अष्टमी 3 अष्टमी, तीसरी के बाद चौथे का नहीं, बार आसन उठा बोल। ये दो बहुत सुंदर नियम थे जिसके साथ हम लोग अच्छी तरह से तैयार करते हैं, और वह सब सांड बन रहे हैं वहां, कारण है कोई नियम ही नहीं रहेगा, बस खूब भंडारा है, खूब दक्षिणा मिल रहा है, रोज मार्केट घूम रहे हैं, तो कुछ नियम होते हैं जो विद्यार्थी का भला के लिए है। विद्यार्थी को बोले उस समय लगता है क्या ऐसा हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसका भला आपको बाद में समझ में आता है, उस नियमों का लाभ। इसे कहते हैं हाँ कि यदृच्छा लसा संजात अलम प्रत्यय, जैसा मिला उसी में संजात अलम प्रत्यय वाला होना चाहिए। द्वंद्वादीता द्वंद्व ही शीतोष्णादि रण्य मानो अविषण चित्तो द्वंद्वादित, शीतुष्णादि के द्वारा हन्य मानो अपनी अविषण चित्त, अविषण विषाद रहित चित्त वाला होता है, उसको द्वंद्वातीत विगत मत सदा निर्वैर बुद्धि, द्वंद्व के कारक द्वंद्व के प्राप्त होने पर सहन करना है, विषण नहीं होना है, इतनी द्वंद्व के कारकों के प्रति भी निर्वैर बुद्धि होनी चाहिए, वैर बुद्धि नहीं जगनी चाहिए। विगत मत सरहा निर्वैर बुद्धि समहा मन तुल्यो यदृच्छया लाभस्यापि सिद्धौ असिद्धौ च, यदृच्छा के द्वारा लाभ जो हुआ उसकी सिद्धि होवे चाहे ना भी होवे तो भी तुल्य बुद्धि होनी चाहिए। यह एवं भूतो यदि ही अन्नादे है सरस्थिति है तो लाभालाभ हो समो हर्ष विषाद वर्जित कर्माद अकर्मादिदर्शी। आगे ना भाष्यकार लाए ज्ञानी को कर्मादियों में जो अकर्म कर्मणि अकर्म यह पश्चेत इत्यादि को ले आए। ये एवं भूता जिस प्रकार हो है कौन यदि अन्नादि स्थिति के लाभ हो चाहे अलाभ हो दोनों में समत्व बुद्धि है हर्ष विषाद से रहित है ऐसा व्यक्ति कौन होगा वो कर्मादियों में अकर्मादि का दर्शी है जो यथाभूत आत्म दर्शन निष्ठा यथाभूत जो आत्मस्वरूप का अनुभूति पूर्वक ब्रह्म में ही स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है ऐसा जो कृत साक्षात्कार वाला जो पुरुष शरस्थित मात्र प्रयोजन भिक्षाटनादि कर्मणि शरस्थिति मात्र प्रयोजन वाले भिक्षाटनादि कर्मियों कर्मों में भी शरीरादि निवर्त्यम नैव किंचित कर्म शरीरादि का द्वारा सिद्ध होने वाले उन कर्मों में भी क्या निर्णय है उसके अंदर क्या निर्णय है नैव किंचित करोम्य हम गुणा गुणेश वर्तन्ते मैं कुछ भी नहीं करता हूं वास्तव में न कुर्वन न कारयन न करता हूं न कराता हूं शरीर आदि उनसे दोनों ही बात नहीं कि गुणा गुणेश वर्तन्ते इंद्रिया इंद्रियार्थेश वर्तन्ते इनके आधार पर मैं चलता हूं इत्यं सदा संपरिचक्षाणः इस प्रकार से सम्यक प्रकार से परितः विचार्य चक्षाणः दर्शन करने वाला ऐसी दृष्टि रखने वाला जो व्यक्ति है आत्मकर्तृत्व भावं पश्यन् अपने में कर्तृत्व के भाव को देखता हुआ पश्यन् एव किंचित भिक्षाटनादिकं कर्म करोति किंचित भिक्षाटनादि कर्म को करता है लोग व्यवहार सामान्य दर्शन तू आगे ना बात कैसे लगा देखो किसके दृष्टिकोण में भी कर रहा है कहा जाता है श्रोत्र भ्रष्ट अपना भ्रष्ट पुरुष के दृष्टिकोण से नहीं वो तो करता ही नहीं है कर्तृ स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुका है इसे कहते हैं किसके से कहा जा रहा है करोती करके लोक व्यवहार सामान्य दर्शन उसके शरीर से लौकिक व्यवहार सामान्य को देख करके कौन कह रहा है लौकिक आरोपित कर्तृत्व तू इसे तू जो भाषा किंतु लोकवार सामने का दर्शन को देख करके लौकिकों के द्वारा आरोपित कर्तृत्व को कहा जा रहा है भिक्षनाट भिक्षाटनादौ कर्मणि कर्ता भवति भिक्षाटनादि कर्मों में कर्तृत्व के जो हम कथन कर रहे हैं वह भी लौकिकों के द्वारा आरोपित कर्तृत्व को लेकर के व्यवहार कहा जा रहा है। लौकिकों ने कैसे क्यों आरोप किया क्योंकि शरीर से होता हुआ देखा जिस शरीर से वो ब्रह्म ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं उसको ब्रह्म ज्ञानी मान रहे हैं जीवन मुक्त मान रहे हैं लेकिन उसके द्वारा भिक्षाटनादि होता हुआ देख करके लोगों ने कहा भिक्षा करता है व्यवहार होता है तार्श जो आरोपित कर्तृत्व को लेकर कहा जाता है कर्म करोति न तो स्वतः भिक्षाटनादि चेष्टा स्वपि अकर्तृत्वादि अनुसंधान एव विदुषः स्वानुभवेन क्योंकि जो है विद्वान क्या करता है वास्तव में कदे साफ साफ लिख दे रहे हैं भिक्षाटनादि चेष्टाओं में अकर्तृत्व आदि का ही अनुसंधान कर रहा है उसमें भी अकर्तृत्व का ही अनुसंधान कर रहा है निरंतर ये हो रहा है मैं कर नहीं रहा हूं भले दूसरा कहता है आप भिक्षा कर रहे हैं भिक्षा के लिए आप जा रहे हैं और शब्द भी पूछ रहे हैं कोई पूछे महाराज आप कहां जा रहे हैं आप बोलोगे क्या शब्द उस मूड के अनुकूल कहना पड़ेगा मैं भिक्षा करने जा रहा हूं अगर भिक्षा के लिए शरीर जा रहा है आप नहीं जा रहे हो क्या पूछेगा लड़ाई झगड़ा हो जाएगी बेमतलब क्या ज्ञानी को उसके अनुसार जवाब देना पड़ता है उसे कहने पर हाँ मैं भिक्षा करने के लिए जा रहा हूं बस तू शब्द दुर्जन न्याय तुम जो मानते हो वो ठीक है मैं करने जा रहा हूं क्या फर्क पड़ता है ऐसे बोलने में उसको सिनेमा एक्टर पर डायलॉग मारते दुनिया भर के क्या फर्क पड़ता है आपका भी जीवन जब सिनेमा एक्टिंग के सामने एक्टिंग हो गया है तो फर्क क्या पड़ना है वो वैज्ञानिक अनुरूप बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या एक ने आके उनको साला बोला इन्होंने तुम वो साला बोल दिया तो साला साला बोल दिया बाद में तो सारा जिंदगी भर रामकृष्ण परमहंस सबको साला ही बोलते इसे बांग्ला में आज भी बांग्ला भाषा के लोग साला शब्द को गाली नहीं मानते तो परमहंस जी ने बोला था वो गाली कैसे हो सकता वो तो आशीर्वाद है तो साला बोलना आशीर्वाद और यहां बोलो तो मारपीट हो जाएगा गाली बोलते हैं निर्भर होता है कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है, किस उद्देश्य से कह रहा है, इसे कह दो तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपके अपने स्वरूप में कोई हानि तो होने वाला नहीं है। इसे कहते हैं स्वानुभव है ना, तो शास्त्र प्रमाण आदि जनित ना अकर्तैव। स्वानुभव के आधार पर क्या है वो शास्त्र प्रमाण आदि जनित, स्वानुभव के आधार पर तो अकर्ता एव एवं पर कर्तृत्व शरीर मात्र प्रयोजन विचारणादि कर्म कृत्वा न निपद्यते। वह इस प्रकार का रह करके पर अध्यारोपित कर्तृत्व को लेकर शरीर से मात्र प्रयोजन के लिए भिक्षाटनादि जो कर्म करता हुआ भी न निपद्यते। बंध हेतु तो कर्मणा सहेतु कस्य ज्ञाना बिना दग्धत्ता इत्यनुवाद एव एष। यह भी अनुवाद मात्र ही। इसे कुछ लोग 19 से लेकर के 22 तक सारे को स्तुति पर 20वें स्तुति कह दिया था, 20वां को भास्कर खुद ही स्तुति कह चुके थे, इस उसी का अनुवाद सब हो रहा है, इसलिए सारा का सारा चार श्लोक जो है स्तुति पर। बंध हेतु और कर्मण, बंद का कारणीभूत जो कर्म है वह कर्म सहेतु कस्य, कर्म उस कर्म का कारण क्या था, अविद्या आदि उस सारी चीज सहित को ज्ञानादि ने दग्धत्वात् ज्ञान ग्रहण जला दिया गया है, इसलिए वह व्यक्ति को यह बंध का कारण नहीं बनेगा, उसको यह पुण्य पाप कर्म लिप्त नहीं होते। इति अनुवाद एवेशः, यह भी उसका अनुवाद मात्री है। इस तरह से 20वें श्लोक में उपक्रम शुरू किया था, त्यक्ता कर्म फलासंगम, उसको संहार अगले श्लोक से समाप्त कर देते हैं गत संघर्ष इत्यादि के द्वारा। भाष्यकार का अवतरण क्या दे रहे हैं, त्यक्ता कर्म फलासंगम इत्यनेन श्लोकेन यह प्रारब्ध कर्मा सन, आगे ना प्रारब्ध कर्मा सन, प्रारब्ध कर्म होकर के दो प्रकार का बताया था, एक प्रवृत्ति वाला एक निवृत्ति वाला। प्रवृत्ति वैसे जो कर्म हो रहा है अभी वो नहीं कर रहा है, उसके कर्तृत्व नहीं है, निष्कर्ष दे चुका है। आरोपित कर्तृत्व को लेकर के जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है वह कर्तृत्व को लेकर किया हुआ कर्म भी बंधन का कारक नहीं होता, और जो निवृत्ति में है वो तो कर ही नहीं रहा है, विचाटन भी नहीं करता वो, ये तो वो है ना जो विचाटन कर रहा है नियम पालन करते हुए मधुकर आदि पंचवृत्तियों के द्वारा, उसको लेकर के भी कह दिया उसके द्वारा होता कर्म भी हो बंधन कारण नहीं हो सकता। इसे कहते हैं यदा निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन संपन्न, प्राग कर्मासन जो प्राग कर्म वाला होकर के निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन का ज्ञान से संपन्न होकर के तदा तस्य आत्मना कर्त कर्म प्रयोजन अभाव दर्शन, वह क्या करता है वह अपनी आत्मा में कर्त कर्मादि प्रयोजन आदि का अभाव ही देखता है। कर्म परित्याग प्राप्त, जिसे कर्म का परित्याग ही प्राप्त है उसके पक्ष में, तब कुतश्चित निमित्ता तभी बोल चुके किसी भी निमित्त की वजह से तद असंभव सती, ऐसा प्रबल प्रारक्रम था वह संभव नहीं रहा, पढ़ाना पड़ा, पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, भिक्षा में जा रहा है, कुछ भी हो रहा है उस शरीर से, ये क्या है कुतश्चित निमित्ता। तद असंभव, पूर्णतया कर्म का परित्याग करना संभव नहीं रहा, या गुरु ने फंसा दिया क्या करे। आज जो छोटे महाराज जी को उनके जो गुरु जी थे विष्णु देवान जी महाराज, बड़े महाराज जी जो विद्या गुरु, उन्होंने कह दिया आजीवन तुम कैलाश नहीं छोड़ोगे, अब ध्यान करें आज चाहे कितनी प्रताड़ना कोई दे रहा है, क्या क्या उनके साथ हुआ हम सब जानते हैं, हमारे अंकों के सामने भी कई घटनाएं सभी घटी उनके साथ जानने आए, लेकिन फिर भी वो पहाड़ जैसे तस का मस सब गम खा रहे, गम खा रहे। वो कहते थे ज्यादा गौजर होता था हम लोग कुछ कहने लगते थे, शांत रहो, समझ में नहीं आते थे क्या था ऐसे क्यों क्या था। एक बार फिर वॉकिंग करते थे हम जंगल घूमते थे उनके साथ, तो तब बोले गुरु का वचन है चाहे हमें यहाँ कोई जहर दे के मार डाले, चाहे हमारा रोटी बंद कर दे, चाहे दूध बंद कर दे, कुछ भी कर, भूखा प्यासा मर जाए शरीर यहाँ, लेकिन हम कैलाश छोड़ नहीं सकते, हमने गुरु को वचन दिया है इसे हम कहीं नहीं जाए। उनका राशन पानी बंद, दूध बंद किया, तो जैसे तैसे फिर भी दो चार दिन लोग काम चलाया, वो भगत आया उसने सब देखा, अरे तो क्या करना पड़ेगा, तुरंत तुरंत राशन वसन डाल दिया सब कर दिया, और बल्कि उसने जान के किया अगर हमने भाई महाराज जी की व्यवस्था करोगे तो मंडलेश्वर नाराज हो जाएगा, इसलिए पूरे आश्रम के सब महात्मा को दूध व्यवस्था कर दिया, सबको दूध मिले हमारे तरफ से, क्या करेंगे महाराज। ऐसी स्थिति हमने अपने आंखों से देखा, लेकिन वो ऐसे तक मस्त रहते, कुछ भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यदृच्छा लाभ संतुष्ट आदि जो है प्राण कर्मा होकर के कर्तव्य प्रयोजन आदि उनका किसी भी कोई के भी उसके अंदर न होने के कारण से कर्म प्रत्याग करके प्राप्त होने पर भी कुतश्चित निमित्त गुरु आज्ञा निमित्त की वजह से सर्वस्व संपूर्ण कर्म त्याग आश्रम त्याग आदि कर नहीं पाया। पूर्ववत तस्मिन कर्म अभिप्रवृत्तो भी इसे क्या करना पड़ रहा है, पहले जैसा कर्म कर रहा था वैसे कर्म अभी उसको करना पड़ रहा है। जैसे कई बार सुना है ना शिवानंद महाराज जी का वचन, चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट। वो कर्म पहले भी मैं कर रहा था अब भी हो रहा है, पहले कर्तृत्वयुक्त होकर कर रहा था अब कर्तृत्व रहित होने दे रहा है। काम वही है, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, वही तरीके से हो रहा है सारा चीज। इसे कहते पूर्ववत तस्मिन्नैव कर्मणि अभी प्रवृत्तोपि, उसी कर्म में प्रवृत्त है फिर भी नैव किंचित करोति स, वह कुछ नहीं करता। इति च कर्माभाव प्रदर्शित, इसी बात वहां कर्माभाव को अब तक के श्लोकों में उपक्रम से यहां तक पूरा दर्शा दिया गया है। यस्य एवं कर्माभाव दर्शित, जिसके अंदर इस प्रकार से कर्म और कर्म प्रयोजनाभाव दिखाया गया था, तस्यैव पुरुषस्य उसी पुरुष के बारे में जो उपसंहार श्लोक गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरद कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य सज्जते अनेन इति संग काम इत्यर्थ, जिसमें कोई कामना ही नहीं रह गई, गत काम से अतएव कामना ही नहीं रह गई तो मुक्त है। कामनाओं की तारतम्यता के साथ आनंद की तारतम्यता होती है, कामना रहित हो गया तो परमानंद में स्थित हो जाता है। यह आनंद मीमांसा का निचोड़ है। श्रोत्रिय से चा काम हतस्य यह शब्द प्रयोग करके तैतृय परिषद ज्ञान मीमांसा ब्रदाने के मीमांसा से स्पष्ट कर दिया है, जैसी जैसी कामना घटती जाती है वैसे वैसे आनंद बढ़ते जाता है, और कामना से शून्य हो जाओ पर ब्रह्म परमात्मा हो जाओगे, और जितना ये कामना से भरे रहोगे उतने ही दरिद्र कृपण सा ऐसे प्रदान अग्नि कह दिया। महाकृपण है जो अपने परमानंद को त्याग करके क्षुद्र आनंद के पीछे भाग रहा है, इसलिए कृपण है, कंजूस है, वो आदमी है हाथ में और आचार को छोड़ करके चाटता है लेडी को। अरे सीधे आचार का होगा, इधर उधर चाट हुआ तो हाथ में कर्म लेढ़ी यथा कर लेढ़ी न्याय बोलते हो उसको, कर लेढ़ी मैंने लेढ़ी औरत नहीं लेना, लेढ़ी में चाटना संस्कृत है, हाँ लिह धातु लिह आस्वाद से लेढ़ी, लिह आस्वाद से लेढ़ी लिखी इंग्लिश में लिखी बोल। तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस इत्यादि